أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نثار تیری چہل پہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آج 1427 سینے ہجری کے ماہ ربیع النور شریف کی 12ویں شب یعنی شب جشن ولادت ہے، اور اس وقت آج کی رات کی مناسبت سے غالباً ساری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد دعوت اسلامی کو باب المدینہ کراچی کے ککڑی گراؤنڈ میں منعقد کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی مٹھاس کے کیا کہنے، کہ جب ہم محمد بولتے ہیں تو بے اختیار ہمارے اوپر اور نیچے کے لب جو ہیں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ تو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے کہ انگوٹھے آپ چومیں یا نہ چومیں، آپ اپنے لبوں کو چومنے سے روک نہیں سکتے، اور اگر آپ چومنے سے روکنے جائیں گے تو آپ کو بالکل فزیکلی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ محمد نام لے لیں، تو اس لیے چومنا ہی پڑے گا، اور انگوٹھے چومیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سعادت در سعادت حاصل ہوگی۔ کہ یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ جب اذان میں مؤذن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتا تھا تو آپ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے، اور غالباً پڑھتے تھے قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے لکھا ہے کہ یہ اس روایت کا رفع یعنی اس کی بلندی جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، تو اس لیے یہ روایت موضوع یعنی بناوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انگوٹھے چومتا میٹھے میٹھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ جو بھی ابو بکر صدیق کی طرح کیا کرے گا وہ میرے ہمراہ رکاب داخل جنت ہوگا۔ الحمدللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے اس جشن ولادت کے بیان کو بنگلہ دیش میں ہونے والے اجتماع میں حاضر بے شمار عاشقان رسول بھی ٹیلی فون کے ذریعے سماعت فرما رہے ہیں، اور آج الحمدللہ بنگلہ دیش کے سید پور میں فیضان مدینہ کا افتتاح ہے۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، فیشن حیا آئی فیضان مدینہ میں، داڑھی داڑھی میں ہیں زلفوں کی بہاریں ہیں، فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں، شیطان کو حیا آئی فیضان مدینہ میں۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک برکت عرض کرتا چلوں جسے شواہد الحق میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ حضرت ابو العباس بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہر فاس میں ایک خاتون ہوتی تھی جو بڑی عاشقائے رسول تھی. اس کو جب کوئی تلخی اور تنگی یا پریشانی درپیش ہوتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے صرف اتنا بولتی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا. جب اس کی وفات ہوئی تو کسی قریبی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا، کیا آپ نے قبر میں امتحان میں مبتلا کرنے والے دونوں فرشتوں منکر اور نکیر کو دیکھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ میرے پاس بھی تشریف لائے تھے، مگر میں نے جو ہی ان کو دیکھا تو اپنی دنیاوی عادت کے مطابق اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں بند کر لیں اور میں نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب میں نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو قبر میں منکر نکیر کا نام و نشان نہ تھا. کیا نام ہے؟ صلی اللہ علی محمد، آنکھوں کی ضیا، دل کی جلا جلا محمد. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی کو بھی دیتا ہے بنا. نام محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، اسی شہد سے بھی میٹھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے الحمدللہ ہم جمع ہوئے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے. الحمدللہ دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب کو عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا اجتماع الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں میرا گمان غالب ہے کہ ہوتا ہے، اور اغلب گمان یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق دوسرے نمبر پر بمبئی ہند میں دعوت اسلامی کا سب سے بڑا، دنیا کا دوسرے نمبر کا اجتماعی میلاد آج ہو رہا ہے الحمدللہ. ٹیلی فون کے ذریعے الحمدللہ ان دیوانوں کی صدائیں سننے کی مجھے آج سعادت بھی مل گئی. مزید آج یہ اجتماع الحمدللہ اس وقت حیدرآباد، دکن، ہند، انگلینڈ، امریکہ، عرب امارات، سودان، کویت، جہلم اور جہاد کوٹ وغیرہ میں بھی سنا جا رہا ہے. تو بہرحال دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد کا انداز جو ہے وہ الحمدللہ منفرد ہوتا ہے، اور اس کی برکتوں کے کیا کہنے. اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے، شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1426 ہجری یعنی گزشتہ سال کے اجتماع میلاد ککری گرون میں جو منعقد تھا، اس میں میرے ایک شناسا بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی. صبح بہاراں کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دھوم کے دوران ان ماڈرن اسلامی بھائی کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا، قلب کے اندر مدنی انقلاب برپا ہوا، اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور اپنے چہرے پر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک سجانے کی نیت کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے. نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں. اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ بھی دور ہو گئی. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عیسیٰ کو گناہوں کا علاج مل گیا. مانگ لو مانگ لو کا غم مانگ لو چشم رحمت میں نکالے کرم مانگ لو معصیت دوا لا لا جرم جرم مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, جو اسلام بھائی جم کر اجتماع میلاد میں بیٹھتے ہیں نا, الحمدللہ ان کو بہت کچھ نعمتیں ملتی ہیں, لیکن یہاں آ کر بھی بہت سو کو نفس جو ہے وہ رونقوں میں گم کر دیتا ہے. ادھر ادھر گلیوں میں بھی ہزاروں اسلام بھائی اس وقت گھوم پھر رہے ہوں گے اور روڈ جام کر رکھے ہیں ان لوگوں نے. کاش وہ یہاں آ کر بیٹھتے تو کچھ پاتے. اور اجتماع میلاد میں بیٹھنے کی برکتیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی ارشاد فرماتے ہیں, محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس لیے جب جب اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت ملے تو مہربانی کر کے پھر مکمل طور پر تشریف رکھا کریں. ادھر ادھر گھومنے میں اپنے قیمتی لمحات کو صرف نہ کر دیا کریں. تو بیٹھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے ذرا دل کے کانوں سے سنیے. چنانچہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ایک بار شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے. برسبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں پہلے تو کافی سوز و رقت ہوا کرتی تھی, اب وہ بات نہیں رہی. یہ سن کر دوسرا بولا, یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے, اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے, ذکر مصطفیٰ تو وہی ہے, یہ کیسے بدل سکتا ہے. بات یہ کہ ہمارے دلوں کی حالت پہلے جیسی نہیں رہی. ظاہر ہے کہ پہلے صاف نظر آتا تھا, جب پیلیا ہو گیا تو پیلا پیلا نظر آ رہا ہے. تو چیزیں تو وہی ہیں, پیلیے کی وجہ سے پیلے نظر آ رہے ہیں. تو جس کا دل مریض ہو گیا اس کو اب وہ لذت نہیں آتی, ورنہ ذکر مصطفیٰ سے لذت بھی کیا ختم ہو سکتی ہے. اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت پاک سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالائے کرم ہوگا. پہلے اسلامی بھائی کا وہ اب جس اسلامی بھائی نے واقعہ جو بیان کیا, میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, اس کا مزید بیان ہے کہ پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ احمقانہ اور شیطانی تنقید سے بھرپور اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماع میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا, مگر دوسرے سمجھدار عاشق رسول اسلامی بھائی کا جواب صد کروڑ مرحبا کہ وہ نفس لوامہ کو بیدار کرنے والا, جگانے والا, شیطان کو بھگانے والا تھا. چنانچہ وہ جواب بھی ثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا. میں نے ہمت کی, قدم اٹھائے اور اجتماع میلاد کے بیچوں بیچ جا پہنچا اور عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا. صبح صادق کا وقت قریب آیا, سب اسلامی بھائی صبح بہارہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اجتماع پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی, ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھی. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے اور گجرے پیش کیے جا رہے تھے. عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے, ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. مجھ پر بھی عجیب کیف و مستی تاری تھی، میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار پھوار برستی دیکھی، گویا کہ سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا۔ میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں گم، درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھا، یکایک دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم نور مجسم نبی محترم رسول محتشم حبیب رب اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگار اور سزاوار ذم پر کرم بالائے کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا۔ الحمدللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ واقعی اس اسلامی بھائی نے جو عاشق رسول تھا، جو حقیقت میں دعوت اسلامی والا تھا، خالی دعوت اسلامی کا لیبل نہیں تھا، ذمہ دار بن کر غیر ذمہ دار گھس نہیں آیا تھا، بلکہ حقیقت میں دعوت اسلامی والا تھا۔ اس نے بالکل سچ ہی کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع جب سے شروع ہوا ہے الحمدللہ وہ اجتماع میلاد حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے، ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے، ہم کو پی لیا ہو گیا ہے، ورنہ یہاں تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، یہ سبزہ ہمیں پیلا نظر آ رہا ہے تو اس سبزے کا قصور نہیں ہے، ہمارے پیلیے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ اگر ہم آج بھی متوجہ رہیں تو ان کے جلوے عام ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو، دیدہ کور کہتے ہیں اندھے کو، اندھے کو دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، یعنی اندھی آنکھ کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، جو آنکھ والا ہے وہ تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، یعنی جس کے دل کی آنکھ روشن ہے وہی آپ کے جلوے دیکھ سکتا ہے۔ تو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے سر کی آنکھیں بند کرنی ہوں گی، کیونکہ الٹے انجال چلتے ہیں دیوان گالی عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جو برسوں سے بیچارے پڑے ہوتے ہیں لیکن دل وسوسوں کا گہوارا بن جاتا ہے تو وہ بیچارے ان کو کچھ سجکا ہی نہیں پڑتا، اور جو پہلی بار آتا ہے اور جھولی بھر کے چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کیا پیاری بات کہی، کوئی کہ چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا پاپا کہ چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں پاس نے، بڑے کرم کے ہیں یہ، بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، ہر سال جشن ولادت ہم مناتے ہیں الحمدللہ، اور خوشیوں سے دل ہمارا بلیوں اچھل رہا ہوتا ہے، انداز اس بار بھی وہی ہے، لیکن یقین مانیں کہ اس وقت مجھے یہ سما، میرے دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے سما سنا سنا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کے سم غمزدہ ہیں، سوگوار ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آج آپ میں وہ خوشی کی رمق شاید وہی مجھے محسوس نہیں ہو رہی، شاید میرا دل غمزدہ ہے یا آپ سب کا دل غمزدہ ہے، اس کا پرتو مجھ پر پڑ رہا ہے، اور آپ کے دلوں کی اس کیفیت کا شاید مجھ پر اثر پڑ رہا ہے کہ میرا دل غمزدہ ہے، اس لیے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کم و بیش 30 میری مدنی بیٹیاں، جن میں میرے مدنی نواسے بھی تھے، میری مدنی نواسیاں بھی، مدنی منیاں بھی تھیں، یہ سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے کچل گئے، اور شہادت کا جام نوش کر گئے. کسی کے گھر میں ایک میت ہو جائے تو اس کی جو کچھ کیفیت ہوتی ہے سب جانتے ہیں. تو جس کے گھر میں 30-30 میتیں ہو جائیں, داؤد اسلامی میرا گھر ہے, آپ میرا قبیلہ ہیں, تو میرے خاندان کے 30-30 افراد سو گئے اور یک بیک سو گئے, فوری طور پر سو گئے, بیچاروں کی لاشیں کچل دی بازوں کی. تو آج صحیح بات ہے کہ دل غمگین ہے, خوشی پیدا نہیں ہو رہی, لیکن چونکہ جشن ولادت یہ ہمارا مستقل خوشی کا موقع ہے, انشاءاللہ اپنا انداز خوشی والا ہی رہے گا. انشاءاللہ خوشی کو غم پر غالب کرنے ہی کی کوشش کریں گے, لیکن سچی بات ہے کہ دل میں خوشی کی لہر اٹھ نہیں پا رہی. یہ ایک بے بسی ہے, بے کسی ہے, یا یہ کہیے کہ احساس ذمہ داری ہے, یہ کہیے کہ امت کی محبت کا درد ہے, دعوت اسلامی والوں پر شفقت ہے کہ دعوت اسلامی والا کوئی بھی ہو, وہ کوئی سی زبان بولتا ہو, اردو بولتا ہو, پنجابی بولتا ہو, پشتو بولتا ہو, بنگالی بولتا ہو, سندھی بولتا ہو, وہ مہاجر ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, بلوچی ہو, سرحدی ہو, افغانی ہو, عراقی ہو, امریکہ میں رہتا ہو, لندن میں رہتا ہو, روس میں رہتا ہو, چائنا میں رہتا ہو, ہند میں رہتا ہو, دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو, دعوت اسلامی والا میرے قبیلے کا گویا فرد ہے. اس کا دکھ میرا دکھ, اس کا درد میرا درد, اور پھر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ درد جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے, بندے کو اس پر پھر اپنا قابو نہیں رہتا, وہ غمگین ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے میں عورتوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا نہیں جانتا, نہ مجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر میں روؤں. کاش میرے آنسو غم مصطفیٰ میں بہا کریں, اور دنیا کے یعنی کہ اموات پر اگر بہیں بھی تو وہ گریہ رحمت بنے کہ بغیر چیخو پکار کے صرف بے اختیار آنسو بہ جانا اپنے عزیز کے غم میں, یہ رحمت گریہ رحمت کہلاتا ہے, یہ رحمت کے آنسو ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ پیش آئے ہیں. خیر میرے یہ زور رحم نہیں تھے, جس کو ذویل ارحام کہیں گے ہم, خونی رشتہ دار نہیں تھے, لیکن میرے یہ اسلامی رشتہ دار تھے, روحانی رشتہ دار تھے, طریقت کے رشتہ دار تھے, غالباً طریقت کے رشتہ دار بھی ہوں گے امید ہے, تنظیمی رشتہ دار, مدنی رشتہ دار. تو بس ایسا ہو گیا. اب یہ کیسے ہوا, کیوں کر ہوا, اپنے کس کس پر الزام رکھنے جائیں, یہ ایک بس بھگدڑ مچ گئی, اور بڑا جہاں بھی اجتماع ہوتا نا وہاں بھگدڑ مچتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے اتفاقی بھگدڑ ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش بھی ہو, کسی نے شرارت کی ہو, اس کا بھی ہم اپنے انکار نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات تو نمایاں ہے, ایک بات نمایاں ہے جس کی طرف میں توجہ آپ ہی چاہوں گا, وہ یہ کہ پہلے ہمارے تین دروازے ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے دروازے تین فیضان مدینہ کے, پھر وہ پچھلی سٹی گورنمنٹ کے دور میں یہ وہاں عسکری پارک بنانے کی مہم چلی, اور فیضان مدینہ کا روڈ بند کرنے کا ترکیب بنی کہ روڈ بند کر دیا جائے گا. ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور ان کو رحم نہیں آتا. بہرحال اوپر سے نیچے تک ہم نے زور لگایا تو روڈ الحمدللہ بچ گیا, لیکن ہم کو پورا نہیں ملا, ادھورا ملا, اب تنگ ہو گیا روڈ. چلو روڈ ملا تنگ ہی صحیح, تو ہماری میں میمن برادری سے تعلق, ہم میمنی میں بولتے ہیں, نہ مامے کرتا کانو مامو سارو, یعنی مامو نہ ہو اس سے بہتر ہے کانا مامو ہی ہو, وہ تو صحیح. تو ہم کو ادھورا روڈ, تنگ روڈ اب مل گیا, پہلے بہت کشادہ تھا, لیکن ساتھ میں یہ بہت بڑا ظلم ہم پر یہ کیا گیا کہ پاکستان کے نقشے کے ساتھ بددیانتی کی گئی, اور ظلمن وہ دو باب فیضان مدینہ کے, بڑے بڑے دو باب, تین باب تھے نا بڑے بڑے, دو گیٹ بڑے بڑے جو ایمرجنسی کے لیے ہم نے رکھے تھے, ان گیٹ کے ذریعے بلا وجہ بڑی بڑی دیواریں بنا دی گئیں, صرف تعصب کی بنا پر کہ یہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں. پچھلی جو وہ سٹی گورنمنٹ تھی باب المدینہ کی, اس کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہوا, امت کے ساتھ ہوا. کل جو بیچاریاں فوت ہو گئیں وہ کس کی تھی. تو بہرحال یہ کہ وہ دروازے بند کر دیے گئے, ہم نے بہت رونا دھونا کیا کہ ہم ایمرجنسی میں کیا کریں گے, ہمارے حال پر رحم کیا جائے, مگر ہماری ایک نہ سنی گئی. ہم نے اوپر سے لے کر نیچے تک زور لگایا, یعنی کہ بڑے سے بڑے حکام جو ہوتے نا ان تک ہم نے ہمارا نہیں نقشہ جو آپ کا ہے گورنمنٹ کا ہے پاکستان کا وہ نقشہ بھی ہم نے ان تک پہنچایا کہ یہ دیکھو نقشہ ہے. ہم کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے, ہم اس نقشے پر عمل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جانوں سے مت کھیلیے, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, ہماری نہیں سنی گئی. افسوس وہ دونوں باپ جو تھے دیواریں کھڑی کر دی گئی, راستہ ہمارا بند کر دیا گیا. نتیجہ کل آپ نے دیکھ لیا, نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے, کتنی بیچاری شادی شدہ تھی, مائیں چلی گئیں, بیٹیاں چلی گئیں, کسی کی بہو چلی گئی, کسی کے پھول جیسے بچے چلے گئے. چار سال کے بچے کی لاش دیکھی گئی, پھول جیسا بچہ, چھوٹے چھوٹے بچے چھ, کیونکہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں تو چھوٹے ہی بچے آ سکتے, جوان تو آ نہیں سکتا نا. منے منے بےچارے ماؤں کی گودوں سے چھین لیے گئے اور موت کے ہاتھوں کو ملا گئے. ہم کسی پر الزام نہیں رکھتے, ہم ہڑتال بھی نہیں کرتے. اسلامی شریعت کے نزدیک موجودہ ہڑتالیں جو ہوتی ہیں نا یہ ناجائز ہوتی ہیں, میں اس کو حرام کہتا ہوں. اس لیے کہ اس ہڑتال میں مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں, مسلمانوں کی دکانیں لوٹی جاتی ہیں, مسلمانوں پر پتھراؤ کیے جاتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کی املاک کا خون کرتے ہیں, ہماری معیشت کو تباہ کرتے ہیں, اور کتنی جانیں اس میں کھپ جاتی ہیں ہڑتالوں میں. تقریباً سب کو ہڑتال کامیاب کرنے کا طریقہ آپ کو نہ پتا ہو تو میں بتاؤں یہ کس طرح ہڑتالیں کامیاب کی جاتی ہیں. اللہ صبح حملے کیے جاتے ہیں, فائرنگیں کی جاتی ہیں, بعض اوقات فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے آدمی کو اڑا دیا جاتا ہے, بعض اوقات گلیوں میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے. صبح ہی صبح جو بھی کرنا ہوتا ہے صبح کر لیا جاتا ہے تاکہ شہر بند ہو جائے, خوف و ہراس پہ جائے. یہ اب بتائیے کون مفتی ہے جو اس کو جائز کہے گا؟ سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی مفتی ہے اسلام جائز نہیں کہے گا. تو جب پتا ہے کہ ہڑتال اب شریعت کے مطابق رہی نہیں ہے, اس میں مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں, زبردستی کسی کا کاروبار بند کروانا, یہ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ آپ کون ہیں؟ لاکھوں مسلمان ہمارے ملک میں, ہمارا ملک غریب ملک ہے, لاکھوں مسلمان روز کا کماتے ہیں, روز کا کھاتے ہیں, ان کی دیہاڑی ختم ہوئی نا, وہ تو نہیں کما سکتے اس دن, ان کا کیا؟ اس طرح بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, ٹائر جلا کر وہ خوف و ہراس پھیلا جاتا ہے. دعوت اسلامی ان چکروں سے باہر ہے الحمدللہ. ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے سازش کی جاتی ہے. میں آج سے آپ کو یہ چوکنا کرتا ہوں, کبھی بھی میرے نام کی آپ کو اخبار میں خبر پڑھیں, بے شک ٹی وی پر کوئی آپ خبر سنیں یا کہیں بھی افواہ سنیں کہ الیاس قادری نے اعلان کیا ہے یا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا جو ہے نا یہ میری سگی اولاد سے زیادہ میرے لیے اہم ہے, یہ بتا دوں, یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں سمجھ لو, کبھی میرے سے غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ اتنے پیارے سائیں بھائی ہیں شورا والے, یہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کے نام سے بھی کبھی ایسا آپ خبر پڑھ لو تو یہ یقین مت کرنا کہ یہ ہمارا ہے, بلکہ یہ سازش ہے کہ ہڑتال کو کامیاب بنایا جائے, کیونکہ دعوت اسلامی کے پاس قوت بہت ہے. مدنی مرکز کا کوئی بھی فرد آپ کو ان چکروں میں انشاءاللہ نہیں ملے گا, کبھی بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال نہ ہم ہڑتالیں کرتے ہیں, نہ ایجیٹیشن, نہ پتھراؤ, نہ گھیراؤ, نہ جلاؤ. تو ہماری مسجد کے اللہ کے گھر کے دروازے بند کر دیے گئے, دیوار قائم کر دی گئی, ہم شاید پتھر اٹھاتے اور دو چار مسلمانوں کو فارغ کر دیتے تو ہو سکتا ہماری دیواریں ہٹ جاتی, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے, دیواریں بے شک نہ ہٹیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں, یا اللہ تو مظلوموں کی فریاد سنتا ہے, یہ جو خون ہوئے کل 30-30 خون, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں جو کوئی اس کا ذمہ دار ہے اس کو تو ہدایت دے, اور میں ان کو معاف نہیں کر سکتا, میرے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. یہ حقوق اللہ بھی تلف ہوئے ہیں, حقوق العباد بھی تلف ہوئے ہیں, جس نے بھی یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ان مظلوموں کے وارثوں کو خوش کریں, اور جو حکم شریعت ہے قصاص ہے جو بھی حکم شریعت ہے وہ اس پر چلیں. مجھ پر حملے کی کوشش کی, دو اسلامی شہید ہو گئے, اس وقت بھی الحمدللہ ہماری طرف سے کوئی ہڑتال کی کال نہیں ہوئی, کوئی ہڑتال نہیں کی, کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا, یہ آپ سب گواہ ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا, ایک بھی پتھر ہم نے کسی کو نہیں مارا الحمدللہ. ہم پورا امن ہیں اور پورا امن رہنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ مدنی مرکز پورا امن رہے گا جب آپ بے شک, یعنی میری وصیت چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی. اس وقت دعوت اسلامی میں الحمدللہ جو بھی اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں لاکھوں لاکھ, یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں, یہ آپ سب کو پتا ہے, لیکن میں نے وصیت نامہ, مدنی وصیت نامہ پڑھ لیے, چھاپ کر دے دیا کہ اگر مجھے کوئی پتھر مارے, زخمی کرے تو پیشگی معاف ہے, میرا حق, اگر بالفرض مجھے شہید کر دے کوئی تب بھی میرا حق اس کو معاف ہے. دو حقوق باقی رہیں گے, حق اللہ اور حق کے ورثہ, تو وہ رسا کو بھی میں نے درخواست کر دی کہ آپ بھی معاف کر دو. میں نے بول دیا میرا ایف آئی آر بھی نہ پھاڑا جائے میرے اس سے تعلق سے, کہ مجھے انتقام نہیں چاہیے. اب انتقام لوگے تو میں دوبارہ جی اٹھنے کا نہیں اگر چلا گیا. اور شہادت الحمدللہ سعادت راہ خدا میں آتی ہو تو, کہ میری کسی سے ذاتی دشمنی کہاں ہے. میں نے نہ کسی کی جاگیر دبائی, نہ کوئی میں خود سرمایہ دار ہوں, تو واقعی میں ذاتی طور پر الحمدللہ بہت غریب ہوں. تو میری کوئی کاروباری جنگ نہیں ہے. میرے پیسے لوگوں نے بہت کھائے, میں سب کو معاف کر دیا. جب میں کاروبار کرتا تھا کھا جاتے تھے, تو اسی لیے کہ میں لڑتا نہیں تھا, غریبان پکڑتا نہیں تھا, ٹھوسا مارنا آتا نہیں تھا. تو میں بہرحال میں نے سب کو معاف کیا, اپنے حقوق سارے معاف کیے. تو عرض کر رہا تھا میں کہ حقوق اللہ باقی رہیں گے, وہ اللہ سے رجوع کرے. میرے ورثا کو میں نے درخواست کر دیے, میری درخواست ہو گئی, اس کا مطلب حقوق کے ورثا معاف نہیں ہو جائیں گے, وہ جب معاف کریں گے تب ہوں گے. اگر کسی نے شہید کیا, مجھے نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے, آیا شہادت ہے یا تباہی موت ہے, کچھ نہیں پتا. کہاں موت لکھی ہے بھی نہیں پتا. طلبگار ہوں کہ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلوے سامنے ہوں اور شہادت نصیب ہو جائے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسول کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا میرے حق میں قبول کر لے, ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سہم بھائیو, اے کاش صد کروڑ کاش کہ ہمارے دروازے کھل جائیں. ہم پھر بھی دھمکی نہیں دیتے, ہم ایجیٹیشن نہیں کریں گے. الحمدللہ میرا مزاج ہی غیر سیاسی ہے. ایک تو میرا مزاج غیر سیاسی ہے, اور میرا مزاج غیر تخریبی ہے. دشمن کو بھی مارنے کا موڈ اپنا نہیں ہوتا, بس میرے وہ سب پر رحم ہی آتا ہے. بس اپنے محبت کا پیغام دینا ہے, نفرتیں مٹانی ہے, یہ اپنا جذبہ ہے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم کبھی بھی آئندہ بھی ایجیٹیشن کا اعلان نہیں کریں گے, ہڑتال نہیں کریں گے, ہنگامے نہیں کریں گے. مار کٹائی اور اسلحے کا استعمال, یہ اپنے پاس اسلحہ ہے بھی نہیں. جس طرح یہ سیاسی پارٹیاں, ایک دم سیاسی پارٹی توڑی, ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والیاں ہیں, وہ سب کے سب کم و بیش ہمارے ساتھ الحمدللہ تعاون کرتی. یہ اس میں کتنے سیاسی پارٹیوں کے اسلامی بھائی اس میں موجود ہوں گے. دیکھیں سب کو پتا ہے کہ ہمیں کسی ایک پارٹی کے نہ ہیں, نہ ہو سکتے. ہم کو تو دنیا بھر میں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے. کم و بیش 60 ممالک پہ اپنا پیغام پہنچا ہوا, جگہ جگہ اس وقت اجتماع میلاد ہو رہے ہوں گے. اب تاریخ کے فرق سے کہیں کل ہو گئے, جیسے کل مجھے عرب امارات میں ٹیلی فون کے ذریعہ اسلامی بھائیوں کے دیوانوں کی آواز سننے کی سعادت ملی, کل بڑی رات ان کے یہاں ہو گئی, مدینہ منورہ میں بھی کل بڑی رات غالباً ہو گئی. تو اس طرح الحمدللہ ہم تو پرم نے, ورنہ اتنی بڑی مخلوق, اور انتظامیہ بھی ہم کو جانتی ہے. جب بھی تو اتنے بڑے بڑے اجتماع کا یہ لوگ ہمیں این او سی دے دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ بیچارے شریف ہیں, ان کے دروازے بھی بند کر دیے تو یہ ہم سے لڑتے نہیں ہیں, خالی روتے ہیں بس. تو ہم نے رو رو کر بارگاہ خداوندی میں فریاد کر دی ہے, بارگاہ مصطفی میں فریاد کر دی ہے. ایک بار پہلے بھی مجھے ہند پر حملہ ہوا تھا, ہند میں, تو میں نے رو رو کر فریاد کی تھی, اور بارگاہ رسالت میں نے نعت لکھی تھی. صبح نعت لکھی, شام کو جو حملہ آور تھے نا وہ سب گاڑیوں میں بھر بھر کے میرے پاس, ترکیب ایسی بنی کہ 3-4 گاڑیوں میں بھر کے آئے یہ لوگ. اب بھی میں نہتا تھا, یہ آ گئے اور فتح مکہ کی جیسے یاد تازہ ہو جائے اس کے صدقے میں. تو میں تو پہلے ہی معاف کر چکا تھا, میں نے تو معاف کر ہی دیا ان کو, پہلے ہی کر دیا تھا میں نے, گلے لگا لیا. یار اپنا, ہم تو محبت پھیلاتے ہیں, نفرتیں مٹاتے ہیں, ہمارے ساتھ چلو. المدینہ چل مدینہ, کل نہیں بس آج مدینہ. اپنا تو یہ چل مدینہ کا قافلہ انشاءاللہ مدینہ کی طرف چلتا رہے گا. چونٹیوں کی صف آپ نے دیکھی ہوئی, چونٹیاں چلتی رہتی ہیں. ان کو, چونٹیوں کو کچل دو, مار دو, پھونک دو, پانی ڈال دو, جہاں جہاں رستہ ملے گا یہ اپنی منزل کی طرف راستے بنا کر چلتی رہتی ہے. یہ تو آقا کی چونٹیاں ہیں, یہ تو کسی کو بے ضرر ہیں. کوئی مارتا تو مر جاتی ہے, زخمی کر دو تو زخمی ہو جاتی ہے, اٹھا کر پھونک مار دو اڑ جاتی ہے. لیکن مظلوموں کی صدا میں آواز ہے. ہاں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کچھ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہوگا. یہ خوش فہمی ہے. جس دن قہر قہار کا تیغا اٹھے گا کوئی نظر بھی نہیں آئے گا جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, جس نے بھی, جس مظلوم کے ساتھ بھی ظلم کیا. مظلوم کی آہ رائے گاہ نہیں جاتی. ہم بدعائیں بھی نہیں دیتے, کوسنے بھی نہیں دیتے. یزیدیوں کا حال سب کو معلوم ہے. کربلا میں سنے 61 ہجری 10 محرم شریف کو جو مارکہ پیش آیا محرم الحرام میں, سب جانتے ہیں کس بے دردی کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر گوشوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا. امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اس کے صرف 6 سال کے بعد. نہر فرات پر یہ حادثہ ہوا نا، یہ جنگ ہوئی، صرف 6 سال کے بعد. 61 میں یہ حادثہ ہوا، 67 ہجری میں یہی ابن زیاد بدنہاد نہر فرات پر مختار ثقفی کے لشکر کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی لاش کے چیچڑے اڑا دیے گئے. اور یزید تو 2.5 سال تک ہی کھل کر کھیلا، باقی کمبخت عاشق ناشاد اپنی معشوقہ کے ہاتھ، اس کی معشوقہ جو تھی رومی النسل کوئی تھی، اس سے اس نے عشق لڑایا اور اس نے بھی اس کے ساتھ ترکیب بنائی. وہ جانتی تھی کہ یہ مجھ سے وفا نہیں کرے گا، لیکن اس نے ترکیب بنائی اور کہیں دور اس کو بلایا کہ میں گھوڑا لے کر انتظار کروں گی، تو اکیلا آنا، اپنے رنگ رلیاں منائیں گے. تو یہ شراب کے نشے میں مست پہنچا وہاں، تو جب یہ ویرانے میں پہنچا نا تو اس کی معشوقہ نے خنجر نکالا اور بولا، بدبخت تو وہ ہے جس نے اپنے نبی کے سگے نواسے کے ساتھ بے وفائی کی، تو میرے ساتھ تو کب وفا کرے گا؟ یہ لے کر کے اس کے چیر پھاڑ کر اس کو پھینک دیا. چند روز تک اس کی لاش یزید کی چیل کووں کی دعوت میں رہی، چیل کوے اس کو نوچتے رہے. اس کے بعد اس کے ہوا خواہ بے غیرت بے وفا اس کے جو ساتھی تھے وہ پہنچے اور گڑا کھود کے وہیں اس کو داب دیا. یہ ہوا یزید پلید کا حشر. اس میں عبرت ہے، فرعون کہاں ہے، نمرود کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے، ابو لہب کہاں ہے، پھٹکار برس رہی ہے پھٹکار. تو جس کے ہاتھ میں تلوار آئی وہ یہ نہیں سمجھے کہ تلوار صدا رہے گی، جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف آئی یہ نہیں سمجھے کلاشن کوف میرے ہاتھ میں صدا رہے گی، جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا وہ یہ نہیں سمجھے کہ مجھے زوال نہیں لگے گا. یاد رکھو، دنیا میں جس کو کمال ملا اس کو زوال بھی ملے گا، ہر کمال کے لیے زوال ہے، دھوپ چھاؤں ہے. اس لیے اے کاش میرے یہ درد بھرے جملے میں امت کی محبت میں بول رہا ہوں. مجھے کیا تکلیف ہے، میں عوام کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں اس وقت اجتماع میں، یہ غریب عوام، غریب مسلمان سنتوں کا درد لے کر بیچارے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دیواریں ہٹ جانی چاہیے. اے کاش کلی کل ہٹ جائے، راتوں رات حکم جاری ہو جائے، ذہن نصیب مجھ پریشان نہیں ہوگا، امت پریشان ہوگا، جو کرے گا اس کی ذات پریشان ہوگا. اے اللہ، جو بھی حکمران اس مظلوم امت پر رحم کرتے ہوئے فیضان مدینہ کے یہ دونوں دروازے کھلوا دے، اس کو تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں محشر میں جامع کوثر نصیب فرما، محبوب کے جلووں سے یا اللہ اس کی نسلوں کو فیض یاب کرنا. ہمارے دل کی دعائیں لے لو، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہم ہنگامے نہیں کرتے، اور آئندہ بھی جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتا رہے گا یا اللہ تو اس کا بیڑا دونوں جہاں میں پار کر دے. تو کل جو اسلامی بہنیں جو گئیں دنیا سے، میں کہتا ہوں وہ نقصان میں نہیں رہی. کیسے؟ دیکھو، موت برحق ہے، اس کا انکار نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں، موت تو برحق ہے، متفق علیہ مسئلہ. دہریہ جو خدا کا منکر ہے، موت کا وہ بھی منکر نہیں، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے، تو موت کو وہ دیکھتا ہے تو مانتا ہے، مادہ پرست بھی مانتا ہے کہ موت آتی ہے. اب یہ کہ موت تو برحق ہے، موت آ گئی، کل آپ کو شیطان ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالے، آج ہی ڈال دے گا شاید کہ اب دعوت اسلامی کے اجتماع میں فیضان مدینہ میں نہیں جانا چاہیے، وہاں تو یوں ہو جائے گا اور اپنے مر جائیں گے. تو میرے چاند، شیطان کو لاہور شریف کی کمان پر تیر رکھ کر بھگا دے، کمانے لاہور پر تیر رکھ کے ایسا چلا یا غوث کر کے کہ پلٹ کے نہ دیکھے. تو مجھے پھر سنیما گھر لے جانا چاہتا ہے کہ سنیما گھر میں بم بلاسٹ اور میں اڑ جاؤں؟ کیا میں شاپنگ سینٹر میں بم کے دھماکے میں مارا جاؤں؟ کیا میں ہڑتال اور ہنگاموں میں گولی کا نشانہ بن جاؤں؟ تو یہ چاہتا ہے، میں مروں گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہنے والوں کے جھرمٹ میں شان و شوکت کے ساتھ مروں گا اور شہادت کی موت مروں گا انشاءاللہ. تو موت تو برحق ہے، تو کیوں نہ اللہ کے نیک بندوں کے جھرمٹ میں آئے. اور کل کس شان سے موت آئی ان کی، یہ تو دیکھو کیسی خوش نصیب ہے. میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ دعا ہوئی، رو رو کے اسلامی بہنوں نے توبہ کی، اس کے بعد یہ بھگدڑ کا سانحہ پیش آیا. تو باپا، یہ رو رو کر توبہ کر کے اٹھی تھی اور ان کو شہادت ملی، کاش میں بھی ان میں ہوتی اور میری بھی شہادت کل ہو جاتی، کہ رو رو کر توبہ کرنے کے بعد موت آئے. اب اس پر بھی مطلب کوئی انگلی اٹھائے کہ یوں ہو گیا اور ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہ تو زیادہ جانا چاہیے، موت کو ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہیے وہاں, کہ موت ملے تو اسی جگہ پر ملے, کہ جہاں مدینہ مدینہ ہو رہا ہوں, جہاں یا رسول اللہ کے نعرے بلند رہے ہوں, یا مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں گونج رہی ہوں, اسی جگہ موت ہے تو کیا بات ہے. یا فلمی گانے بج رہے ہوں, معاذ اللہ ڈانس ہو رہا ہو کسی طوائف کا, وہاں کیا مرنا چاہتے ہیں ہم؟ ہم ہرگز وہاں نہیں مرنا چاہتے ہیں. ہم تو انشاءاللہ مریں گے زہر نصیب زیر گنبد خضرا مدینہ میں مریں گے انشاءاللہ. لیاقت آباد کی ایک اسلامی بہن جو کل اس حادثے میں شہید ہوئی, اس کی باہر آئی ہے کہ الحمدللہ اس اسلامی بہن نے بلند آواز سے ذکر کیا, کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کا دم نکل گیا. واٹر پمپ دستگیر کی ایک اسلامی بہن زخمی ہوئی تھی, ان پر رقت تاری تھی اور انہوں نے دعا کے لیے پرچی لکھوائی تھی اور اس کے بعد جامع شہادت نوش کر لیا. اور سنو, حسین آباد اور نیو کراچی کی اسلامی بہنوں کے واقعات کے غسل کے دوران مسکرا رہی تھی. حسین آباد کی ایک اسلامی بہن مرنے سے قبل درود پاک پڑھ رہی تھی. الحمدللہ اسلامی بہنوں کی مجلس مشاورت باب المدینہ کی مشاورت اور غلام زادی, یعنی میری بیٹی نے آج صبح سے لے کر رات گئے تک 12 گھروں میں جا کر تعزیتیں کی. الحمدللہ میں نے بھی جتنا ہو سکا رابطہ کر کے تعزیت کی. ہاں, تقریباً گھر والوں کے تاثرات, میرے بھی جو بات چیت ہوئی نا, تاثرات میں نے بہت اچھے پائے کہ اسی جگہ پر ہماری بیٹی کی موت آئی جہاں مدینہ مدینہ ہو رہا تھا, ذکر رسول میں موت آئی, اللہ اللہ کی صداؤں میں موت آئی, اس کی درود و سلام کی گونج میں ان کی موت آئی. تو اچھے اچھے تاثرات تھے, میں نے کسی کو روتا نہیں پایا. غالباً میں نے کسی کو بھی ٹیلی فون پر روتا یاد نہیں آ رہا, اکا دکا شاید ہو سکتا ہے روئے تھے. تو یہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا, اور جن کے بچے گئے وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ قیامت کے روز ان کے ماں باپ کی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دیگر یہ کہ باب المدینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی الحمدللہ بہت کام کیا, اپنی مدد آپ کے تحت اسپتالوں میں پہنچایا اور ایمبولینسیں بھی بعض اداروں نے فراہم کی. جن مسلمانوں نے ایمبولینسیں ہم کو فراہم کی ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے. تو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی بہت اس میں زبردست کردار انجام دیا, یہاں تک کہ زخمیوں کو تقریباً ایک رات گزشتہ رات ایک زخمی اسلامی بہن رہ گئی تھی, باقی سب زخمیوں کو گھروں پہ پہنچا دیا, چھٹیاں دلا دی, لاشیں گھروں پر بھجوا دی تقریباً, اور اکثریت غالب اکثریت راتوں رات جنازے بھی پڑھ لیے گئے. آج ایک جنازہ عصر کی نماز کے بعد فیضان مدینہ میں پڑھا گیا, کسی وجہ سے اس کو لیٹ ہو گیا, ورنہ سارے جنازے ان کے گھر والوں کو دے دیے. یہ جنازہ بھی ان کے گھر والے ہی لے آئے تھے. ہم نے اس کو کوئی یعنی کہ لاشوں کی سیاست جیسے کھیلی جاتی ہے نا, جب اس طرح کے کیس ہوتے ہیں نا تو اجتماعی جنازہ پڑھا جاتا ہے. للہیت اخلاص عطا ہو جائے تو کیا بات ہے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ جنازے اٹھا کر جو ہلا گلا ہوتا ہے. یہ کم از کم باب المدینہ والے اس کے عادی ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر یہ کہ جنازے ایک جگہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور انتظامیہ پریشان اور پھر ہنگامے ہڑتالیں اور آگ اور خون. چونکہ دعوت اسلامی تو ترکیب ہی نہیں ہے, دعوت اسلامی اس طرح ہم کرتے نہیں ہیں, تو ہم نے تو گھر والوں کو سونپ دیا اجتماعی نماز جنازہ ہم نے نہیں پڑھائی, سب خیریت سے نپٹ گیا اس معاملے میں الحمدللہ, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. ایک بندہ کوئی سو جاتا ہے تو لوگ ہڑتالیں کر ڈالتے ہیں. ہمارے 29 یا 30 اسلامی بہنیں اور بچے سو گئے, الحمدللہ ہم نے کوئی ہڑتال نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں کیا. کل میرا بھی کچھ شہادت ہو جاتی ہے تو ہنگامہ کرنے پر میں پابندی ڈال چکا ہوں, ہڑتال کرنے پر پابندی میری لکھی ہوئی ہے میرے مدنی وصیت نامے, وہ دیکھ لیجئے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پڑھیں گے تو. میرا مدنی وصیت نامہ صرف 1 روپیہ دیا ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, وہ پاکٹ سائز 1 روپیے کا ہے, 2 روپیے کا بڑی سائز کا. الحمدللہ جذبے کے معاملے میں ہم لوگ چونٹی چھاپ ہیں, ہم آقا کی چونٹیاں ہیں. اور میدان کارزار میں آقا کے شیر ہیں، اور میدان وفا میں ہم سگانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم ڈر کر اپنے گھر میں بیٹھ جانے والے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم کام کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے، انشاءاللہ آخری سانس تک ہم امت میں محبت کے دیے جلاتے رہیں گے. اب چونکہ یہ حادثہ ہوا اس لیے ہم نے یہ مشورہ کیا ہے اور ترکیب بنائی ہے کہ کل بھی اور اب آئندہ اجتماعات میں اپنی سیکورٹی کو مضبوط تر بنائیں گے، پہلے سے بھی بہتر طریقے پر انشاءاللہ اس کو نظم و نسق اس کا کریں گے. کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہماری سیکورٹی تو ہے اس میں، لیکن وہ ناکام ہو جاتی ہے جب تقدیر غالب آتی ہے. جلوس میں بھی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، جو جلوس سے جلتے ہیں تو وہ ان کے نصیب میں ہی جلنا ہے، جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. منکر کے لیے نعرے جہنم ہے مناسب، جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا، تو وہ جلتے رہتے ہیں. یہاں بھی جلیں گے اور توبہ نہیں کر کے مرے تو وہاں بھی جلنا پڑے گا، اگر قہر خدا نے نازل ہو گیا اور ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو وہاں بھی جلنا ہی پڑے گا، ہمیشہ جلنا پڑے گا. تو بہرحال یہ کہ وہ جو جلتے ہیں وہ پتھر بھی اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑیں کرتے رہتے ہیں جلوس میں مختلف. اب دیکھو کتنے اپنی ساری ایجنسیاں الرٹ ہوتی ہیں، پولیس کی بے شمار نفری ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون سے ادارے جلوس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. بیچارے یہ پوری کوششیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی تقدیر جب غالب آتی ہے تو ہنگامے ہو جاتے ہیں، لوگ شہید ہو جاتے ہیں. پھر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جلوس ہر سال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جب میں جلوس پہ شرکت کرنی شروع کی تھی نا میں نے، تو روڈ کی ایک سائڈ پر چھوٹا سا جلوس نکلتا تھا، ایک تو مبارک مسجد سے نکلتا تھا میٹھا در کی، ایک نکلتا تھا سبز مسجد صرافہ بازار سے، مجھے دو جلوس یاد ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہیں اور علاقوں سے نکلتے ہوں گے تھوڑے تھوڑے، میں یہ دو جلوس میں یاد ہے، چھوٹے چھوٹے جلوس میں نے اٹھا کے تو میں بھی ان میں شامل ہوتا تھا، نکل جاتے تھے ہم پھر، اور آرام باغ تک وہ پہنچتا تھا، آرام باغ پر وہ ختم ہو جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ یہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا. وہ دن آج کا دن میرا جشن ولادت کا جلوس، یہ دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی 35-40 سال ہو گئے ہوں گے، میرا کوئی جلوس آج تک قضا نہیں ہوا الحمدللہ. ایک بار میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا، تو ایک اسلامی بھائی سے مل کر ہم نے 50-50 روپے میں نے ڈالے، 50 روپے اس نے ڈالے. دعوت اسلامی کی شروعات تھی اس وقت، ہو گئی تھی شروعات، پہلا سال تھا یا دوسرا سال تھا، تو ہم لوگوں نے 100 روپے میں سوزوکی بھاڑے کی، اور میں سوزوکی میں پڑا رہا، پلستر بندھا رہا، الحمدللہ میں نے پورا جلوس اٹینڈ کیا الحمدللہ. آج تک 12 ربیع نور شریف کا جلوس میرا قضا نہیں ہوا الحمدللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلب پیارے پیارے اسلام بھائیو، دیکھو اپنی حفاظت کے بھی کچھ گر سیکھ لینے چاہیے، ضرورتاً وہ کام آتے ہیں. آپ اسی طرح کے اجتماع میں ہیں یا کسی جلوس میلاد میں ہیں اور بھاگنے کی اللہ نہ کرے ترکیب بن جائے، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ستون آگے اس پہ چپک جائیں، گاڑی کھڑی ہے کوئی اس کی اوٹ میں چپک جائیں تاکہ کوئی ٹکرائے بھی آپ سے تو آپ کو گرانے میں ناکام رہے بےچارا، وہ خود ہی گرے. یا دیوار سے بالکل اپنی پیٹ جتنا ممکن ہو لگا لے، اور اپنے پاؤں کی ایڑیاں بھی دیوار کے ساتھ لگا لے تاکہ کوئی آپ کا پنجہ کچلتا ہوا نہ گزرے، ورنہ پنجے پر کوئی بوٹ والا گزرے گا تو بھی چیخ مار کے آپ گرو گے، تو پھر کوئی آپ کی گردن پہ پیر رکھے گا، کوئی پیٹھ پر، تو پھر کہیں آپ پورے ہو جائیں گے. بچانے والا اللہ، ناخن تدبیر تقدیر کی گرے نہیں کھول سکتے، کہ تقدیر غالب آتی ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے، لیکن اپنے تدبیر کریں تو اس طرح کریں. اچھا بھاگنا اپنے ڈکشنری سے ہم نکال لیں، مثلا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک کوئی اللہ نہ کرے کوئی ترکیب پیچھے ہوتی ہے آگے ہوتی ہے، معاذ اللہ منچ پر ہوتی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، نعوذ باللہ کچھ کسی نے پھینک دیا، دو چار شہید ہو گئے، ہونا تھا ہو گیا. آپ بھاگو گے تو پھر دشمن کامیاب ہے کہ وہ چاہتا یہی ہے کہ زیادہ مریں اور زیادہ مطلب ہے کہ دین کا نقصان ہو. اگر آپ بھاگیں گے تو سینکڑوں کو کچل کے رکھ دو گے, خود بھی مرو گے دوسروں کو مارو گے. تو ایسے موقع پر کچھ بھی ہو جائے بھاگنا نہیں چاہیے, کہ گولی یا بم کبھی بھی پیچھے نہیں بھاگتا, پھٹتا ہے وہ ایک دم سے پھٹتا ہے, اور جو چیزیں اڑتی ہیں اڑ چکی, بار بار نہیں اڑتی, ایک ہی بار اڑتی ہے, دھم کر کے اڑتی ہیں بس, جس کو لگنا تھا لگ گیا. اب جو خواری ہوتی ہے نا تباہی, وہ بھاگنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے, یا آگ لگ گئی تو اس میں ہوتی ہے. تو آگ سے بچنے کی ٹھیک ہے آدمی کوشش کرے, لیکن بد حواس ہو کر بھاگے نہیں. میں بولنے کو تو بول رہا ہوں, اللہ آزمائش میں نہ ڈالے, جب کچھ ہوا تو اپنے حواس میں کب قائم رہنے کے, اللہ چاہے تو سب کچھ بہتر ہی ہوگا. لیکن فارمولہ تو عرض کر ہی دوں نا, کہ جس کا حواس قائم ہو جس کے, وہ کبھی بھی ایسے موقع پر بھاگے نہیں, کسی چیز سے چپٹ جائے, لیٹے بھی نہیں. بھگدڑ میں لیٹے گا تو زندہ اٹھے گا نہیں, کسی چیز کو اٹھائے نہیں, پاؤں پہ چوٹ آ گئی تو پاؤں کو سہلانے کے لیے جھکے نہیں, جھکے گا تب بھی گیا, بس بالکل ستون کی طرح رہے. جوتے چاہے تو اتار دے تاکہ بھاگ سکے, یا جوتے مضبوط ہیں تو نہ اتارے, ورنہ چپل ہوائی چپل ہوں گے نا تو یہ دوسرے کے پاؤں میں آیا تو گریں گے, تو اس کو غالباً اتارنا زیادہ مفید رہے گا, جبکہ سجکا پڑے کچھ حواس کا ہی. اللہ کرے کہ اس کا پریکٹیکل کبھی بھی نہ ہو, ہم پر آزمائش نہ ہے کہ پھر سجکا نہیں پڑے گا, یہ اتنی عوام جو ہے نا یہ نہیں سنبھل پاتی. لیکن یہ سب میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑے ہیں, میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے صاحب ہیں, غیبی حفاظت کا انتظام ہے, ورنہ کیا مشکل ہے دہشت گردی, ہمارا ملک ہم لوگ عادی ہیں دہشت گردیوں کے, کیا مشکل ہے. لیکن اللہ کا کرم ہمارے شامل حال ہے تو کچھ نہیں ہونا, اور اگر کچھ ہوا تو وہ نہیں کہیں گے کرم نہیں ہے, شہادت ہونا یہ تو کرم ہے نا. ذکر مصطفیٰ میں کلمہ طیبہ پڑھ کے یا رسول اللہ کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہوئے موت آئے, سعادت ہے, کہ شہادت کی موت تو کہاں ملے گی, ایسی جگہوں پر تو شہادت کو ڈھونڈنے کے لیے آدمی آئے, کہ ذہن نصیب مل جائے, کرم سے مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لاج رکھنا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, کہیے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, سنبھال رکھا. تمام اسلامی بھائی مل کر باواز بلند جھوم جھوم کر کہیں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. گرانے کو بڑا زور لگایا, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, سنبھال رکھا ہے دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مصطفیٰ نے سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے محشر ہم جن کے تناخواہ وہ بھی تو وہاں ہوں گے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی ہم کو سرکار کی نگاہ میں ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مگر نازاں قسمت پر میرے ہاتھوں میں دامن تمہارا یا رسول اللہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ مقام ہے یہ غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم اس میں بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اس ملا کے جس کس کس پھوٹے نے ہاتھوں صدا نے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے مصطفیٰ نے